राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण अमावस्या बुधवार विक्रम संवत 2059 10 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम भगवान सर्वोपरि है, अद्वैत सब मानते हैं, मानते भगवान सबके मालिक है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि भगवान है, आत्मशिखर है। दूसरी बात है कि परमात्मा ही खुद ये बने सभी, ये भी शास्त्रीय बात है, उपनिषदों की बात है, वेदों की बात है, सच्ची बात है। परमात्मा ही बने हुए तो सब परमात्मा ही है। अब बात है जो हो धारण करो, पहली बात तो धारण की गई, और दूसरी बात यह है कि ये परमात्मा है। इसमें गई बात है वो अनिर्वचनीय है, केवल परमात्मा ही है। कोई सृष्टि है, कोई संसार है, संसार है कोई, केवल परमात्मा ही है। ये परमात्मा ही है, सभी परमात्मा की लीला हो रही है। एक बात सुने, यह परमात्मा की लीला है, रास लीला है, रास लीला स्त्री आए देते थे भगवत रथ है, पुरुष है देते कृष्ण, जो अपना सुख चाहते है वे संसारी, अपना सुख नहीं चाहते भगवान के, वे भगवान के है, और सब में लीला है, रास लीला। ये बात सुने जो बड़ा बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, भगवान ही लीला कर रहे, छोटे बड़े सब भगवत स्वरूप है। वृक्ष है तो, घास है तो, अन्न है तो, जड़ है तो, जो कुछ है सब सब भगवान है। क्योंकि भूमि पौधो वायु खन मनोबुद्धि अहंकार में भिन्न पराय मेरी है, मैं प्रकृति है तो भगवान की प्रकृति है, तो भगवान स्वरूप ही है। अब जो जो संसार में फंसे हुए हैं, संसार की आसक्ति है, वे जर्मन वो वे संसारी, और संसार में शक्ति नहीं है, वे भगवान है, सब भगवान, जो परमात्मा का तो प्राप्त जान ले, सब भगवान है। सब भगवान, सभी भगवान, वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुख दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सब परमात्मा, सब परमात्मा, तो एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, सब परमात्मा है। जो परमात्मा को जानते हैं उनकी दृष्टि में सब परमात्मा, सब मात्र, एक तिरका भी अलग नहीं है। यही भागवत माया है, मनसा वत्सा दृष्या विजय इंद्रिय अहमेव तो अन्यत मध्य तो भगवान कहते मैं ही वहां न मतो अन्यत मेरे से अन्य है ही नहीं होगा ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता भगवत स्वरूप सब सब भगवत स्वरूप सब सब मस्त हो जाओ सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान विविधासुति मिटा दो बस छोड़ दो अरे भगवानों को दो कि बचाओ महाराज बचाओ आप बचाओ भगवान सर्व समर्थ है मात्र प्राणियों की आसक्ति मिटा रहते हैं बताओ अरे भगवान के झूठ को मिटे ये कवि ने कहा है काम हमारो जमत है रमत तिहरी राम राम जी तुम्हारा देव तमाशा है हमारा काम बन जाएगा तुम कर दो मेरे सभी आपके चोर बोली काम हमारो जमत है रमत तिहरी राम आप खेल आप हमारा काम जम जाएगा आपको कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा नया कुछ काम बनाना नहीं पड़ेगा आपका स्वरूप सब है ही तो भगवान की कृपा से हम भगवान के हैं बहुत जरूरी यही बात आनंद बनाओ आनंद भगवत स्वरूप है सब भगवत स्वरूप ये सब ये सब भगवत स्वरूप सबको धन्यवाद करो सबको धन्यवाद सबको प्रणाम करो भगवान है भगवान है मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु एक श्लोक है या वो बंदो होने वो मथुरा कृष्ण गया है अपने मथुरो बने प्रेम गनार बन दो मार देना दो गायन चैन मंदिर तुझो से गंठियो धन्या बंदे तुम आना याद है भगवान तो मथुरा की जब राम कृष्ण गए मथुरा में उनको देखा देखा छाया दुष्ट जन सुजन मार्य वर्दन से हित्व भेजुर मुकुंद पद ये भागवत का है भाव क्या है यत्र से भूतम परमेद अन्य भूतम परमेद अन्य से भूतम परमेद अन्य आरम से अन्य से भूतम परमेद अन्य हम वायु मग्निम सलिलम महिष्ठ है हम वायु मग्निम सलिलम महिष्ठ है ज्योति ईशान इंद्रोदुमंदे यदि सरित समुद्र सरित समुद्र अरे सलिलम यदि इंद्र भूतम ब्रह्मा ये लगन्य ये कैसे चला हम वायु मग्निम सलिलम महिष्ठ है ज्योति हरे शरीर भूत अन्य ये भागवत है एकादश बहुत बढ़िया श्लोक है खम वायु मग्निम शरीरम महेश खम वायु मग्निम शरीरम महेश ज्योतिष सत्वानि सोत्वादीन शरीर समुद्र सारे शरीरम यद्यज्ञ भूतम भवेदरण्य। बहुत बढ़िया श्लोक। यद कंज भूतम प्रमेद अन्य अन्य भगवान के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, भगवान ही भगवान है। ये तीसरी बात है, सब भगवान है, उससे बड़ी नहीं बात है। हम वायुन चाकोशंकर ज्योतिष सत्वानि शरीर समुद्रांश हरे शरीर शरीर समुद्रांश नदिया व समुद्र हरे शरीर यद किंच भूतं प्रमेद जो कुछ है सो प्रमा है प्रमात्र। बहुत बड़े श्लोक अट्ठाईस प्रारंभ में तीसरे अध्याय में दूसरे या तीसरे आरंभ में नौ योगेश्वरों के संवाद में है नौ योगेश्वरों के संवाद। अच्छा योगेश्वर संवाद में बहुत बड़े सब वायु मगन सत्ता ने सब सब सब सब भगवान रहे प्रमेद अनन्य। बहुत बढ़िया भगवान है भगवान है भगवान है बहुत बढ़िया है तीर्थ करे शरीर समुद्रांश हरे शरीर शरीर समुद्रांश हरे शरीर दरिया समुद्र सब भगवान का शरीर है सब शरीर समुद्र सारे शरीर यद केंद्र भूतम प्रमेद अन्य जो कुछ दिखे थे परमात्मा सा अन्य प्रमेद अन्य भाव से भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है। बहुत बढ़िया चीज है वायु खुद्धि जो पहले बताया खम विषय यहाँ खम्भ आकाश पहले एक एक का कारण बताया है खम सबका कारण है। हाँ तो खम वायु अग्नि सलिलम महिष्ट है। हाँ तो उल्टा कारण आकाश से वायु पैदा होती है यो पैदा वायु से अग्नि पैदा होती है अग्नि से जल होता है जल से पृथ्वी हम वायु अग्नि महेश ज्योति सत्वारे दिशो द्रुमादि दिशो द्रुमादि ने विष्णु शरीर समुद्रांश हरे शरीर बहुत बढ़िया सो यद कंच भूतम प्रमेद अरण्य जो कुछ प्राण है केवल भगवान है प्रमेद अरण्य। बहुत बढ़िया श्लोक है सब भगवान है भगवान है भगवान है यद कंच भूतम प्रमेद अरण्य जो और कुछ जो कुछ है सब भगवान है वायु मग्नि शरीर महेश शरीर समुद्र सारे शरीर यदि भूतम प्रमेद सब भगवान है सब भगवान है सब सब भगवान है सब भगवान ज्ञान जाति सब भगवान है भगवान है भगवान है यद किंच भूतम भगवान है प्रमेद अन्य अन्य अन्य है ही अन्य है ही भगवान ही है क्यों अन्य अनन्य अनन्य। भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, किसी की ताकत नहीं, होने नहीं, होना वही हो है, वही हो है, वो नहीं हो। ये भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर है, बहुत बढ़िया शरीर है। समझा है, श्लोक है, आप लोगों ने कृपा कर दी, आ गया खाई मग्निम शरीर संघायु मग्निम शरीर महेश ज्योति सत्वादीन सरित समुद्र हरे शरीरम हरे शरीरम भगवान है शरीर है भगवान है भगवान का शरीर है। कैसी बढ़िया बात है, शरीर समुद्र सारे शरीर यद भूतम प्रवेद भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर, भगवान का शरीर, भगवान का शरीर है। बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान है। अंदर एकदम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए एकदम, यत्न से बोधम प्रमेद अन्य यत्न से बोधम प्रमेद अन्य सजनो बढ़िया बात है, एकदम अमृत है, अमृत है, एकदम मौज हो गई। अरे शरीर हूँ भगवान का शरीर है सब, ये भिक्षुदार, ये पंडाल, ये मनुष्य, ये सब भगवान का शरीर। अरे शरीर हो भगवान का शरीर, कितनी बढ़िया बात हो रही। अरे शरीरम यद किंच भूतम तद परमेद अन्य साक्षात परमात्मा का शरीर है। यद किंच भूतम परमेद अन्य बहुत बढ़िया चीज है, साक्षात परमात्मा का शरीर है। ये सब देखा ना, वृक्ष दिशो द्रुमाधीन हरे शरीर है, भगवान का शरीर, भगवान का शरीर, सर समुद्र सरे शरीर है। नव योगेश्वर आया जनक जी के पास, तो जनक जी ने पहले सबको नमस्कार एक साथ कर दिया, पसा लगा किया, फिर ये तो क्यों योगेश्वर एक एक साथ ही हो गया, कहते एक को नमस्कार है मर जाए तो पहले एक को पहले दूसरे को तीजे को पहले मर जाओ तो इस बात से सब नमस्कार करेंगे पसे कितनी बड़ी सावधानी। एक एक को नमस्कार करे मर जाओ नमस्कार है कौन इस बात से एक के साथ नमस्कार करोगा पचास लगा कर लिया। हमारी कबीर हरी अंतरिक्ष प्रभु में पलाय न आविर्भूत चमस कर भाजना नाम था उनको नव योगेश्वर भगवान। हमेरी घर कबीर कबीर है कवि हाँ हरी अंतरिक्ष। ऋषिदेव जी के पुत्र थे ना, नव योगेश्वर जनक महाराज है, यज्ञ पधारे सब भक्त प्राग कृष्ण हरे नमस्कार करते, पूजा है हमारी, पूजा में भगवान है सब अंदर प्राकृत आरंभ भग आरंभ का भग आनंद हो गया बहुत न तद भक्तेशु सान्येशु जगत प्रागत स्मृत भागवत में अमृत भरा अमृत भरा अमृत भरा परमान संहिता परमान संहिता मतलब भक्त सुचान्य भक्त प्राकृत भगवान ने कृपा की है, ये हिंदू धर्म में है महाराष्ट्र ग्रंथ अपूर्व ग्रंथ असूल, और मैं देखा कोई भी नहीं मिला, नहीं हमें कोई भी नहीं मिला, वर्णमाला में भी नहीं, वर्णमाला वर्णमाला कोई भी नहीं मिलती ऐसे ढंग से कावदेव माओसाना स्पर्शा पच्चीस स्पर्श यह अंत था उष्मा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण